Kaşki senin görmeseydim dil azabım bilmez edim Sevip küyüp yanmasaydım seni asla savunmazdım Kaşki seni görmeseydim dil azabım bilmez edim Sevip küyüp yanmasaydım seni asla savunmazdım Ne bolsa ham menga bo'ldi menga bo'ldi Sog'inchlardan yurak to'ldi yurak to'ldi yurak to'ldi Ne bolsa ham menga bo'ldi menga bo'ldi Sog'inchlardan yurak to'ldi yurak to'ldi Saham menga bo'ldi menga bo'ldi Sog'inchlardan yurak to'ldi yurak to'ldi Ne bo'lsa ham menga bo'ldi menga bo'ldi Sog'inchlardan yurak to'ldi yurak to'ldi